Kiss in the mix. Yo, Summer Kiss, Kiss in the mix 2011. Suntem în cât august? 4, nu? 4? Da, da, e 4 august, adică ziua cu numărul 30 și... Nu știu exact. Cine n-ai bani mai știe. Câte ori fi din 60 de zile? Suntem undeva la jumătatea perioadei pe care o petrecem la mare, la Summer Kiss Kiss in the mix. Olix și DJ Young împreună cu voi, ne auzim în toată țara. Ne ascultă 3 milioane de oameni în direct acum, în toate orașele Kiss FM și desigur pe kissfm.ro/live. Așadar, îi salutăm pe cei care sunt acasă. Nu vă speriați nici astăzi de vocea mea. Azi noapte am petrecut din nou, am stat toată ziua aici, am făcut animații, am râs cu cei de pe plajă. Da, l-am găsit pe Olix dormind sub șezlong și după o oră era legat de o barcă, dar nu-i nimic, l-am adus în studio, e ok. Și așa ca și un cadou pentru el, pentru că a suferit mult azi noapte, avem o trupă foarte tare astăzi invitată aici să ne cânte, nu? Deepside DJ sunt alături de noi. O să ne întâlnim cu ei aici pe scenă, unde momentan am adunat câteva fete care sperăm noi să fie gălăgioase. O să vorbim cu ele imediat. Da, le auzim puțin mai încolo. Hai să începem mixul, avem o super piesă. Sasha Lopez, All My People. Și imediat Pitbull, Neo, Afrojack și Near. Give Me Everything, live la Summer Kiss. Kiss Kiss in the mix, Costinești 2011. DJ Ciao. Young și Olix. Olix. Cea mai muzică bună se ascultă la Kiss. Ahoi, de la mare. Best. He wants to see your body move.

Hello, hello, ce faceți? Ce să faci? Uite, mă opăsiți puțin, am petrecut și noi la fel ca Olix. Am zis că el a mâncat nisip aseară. Ne-am întâlnit, ne-am întâlnit, ei mergeam la somn, eu mergeam la after hours. Mai vin cu o propunere față de micul dejun, cum ai spus tu, la 4, aș face check-in undeva. Și ce caut tu, de fapt, la hotel pe la 6 după amiază? Da, frate, da, așa da, nu, am dreptate? Da, să fie. Păi cum, pentru artiști, un program special, pentru că oricum în țară hotelurile au artiști tot timpul. Nu înțeleg un lucru. Nu, cum poate să trezească la ora 12 dacă la ora 6 dimineața eram pe Facebook? Adică, nu, cum? E imposibil să te trezești la 12. Foarte tare. Am auzit că să ne cântați cel puțin hitul din vara asta, nu? Dacă nu cumva două piese. Două piese. Două. Așa, Solix, ahoi, ahoi. Cântăm două piese. Doi pieși. Să ne spuneți, pe lângă România, unde e clar hitul verii, unde mai prinde piesa? Pe unde ați mai fost, unde ați mai cântat? În afară de România mai e hitul numărul 1 și în Rusia în momentul ăsta. Tocmai ne-am întors din Rusia luni. Am participat la un super mega concert unde au fost prezent vreo 150.000 de oameni. Wow. Felicitări! O senzație tare, bravo. Unică. Bravo. Și în mai multe locuri din Europa. Momentan piesa crește în Europa, în România și în Rusia este numărul 1 în momentul ăsta. Bravo! Aplauze pentru Deepside DJ! Mulțumim foarte mult! Videoclipul am văzut că la fel merge foarte, foarte bine pe YouTube. La câte milioane de view-uri a ajuns? Așa, în jur de 3 milioane. Da, merge bine, n-am mai numărat, îți dai seama, e mult. Da, până nu-l ajunge pe Don Omar, nu face nimic. Nu știu, trebuie să rezolvăm problema aia cu Don Omar, nu știu, ori îl chemăm în țară și îl linșăm puțin, ori nu știu. Bun, hai să cântăm piesele Deepside DJs de astăzi. Okay. Hai, Răzvan pe scena, Summer Kiss, fetele acolo sunt cu tine, prezente. Hai să vă auzim, atenție, îl întâmpinăm pe Răzvan, Deepside DJs! Bună dimineața din nou, bănătos chisomanii. Hai, ne adunăm aici, în fața studioului Beach Park, Kiss FM. Ok, hai mai aproape și mai aproape. Deepside DJs gonna hold you. Salutăm toată lumea. Ok, și dăm drumul la party. Ok, hai să ne auzim pe radio, măcar cu palmele, da? Poate pe microfonul meu. Ridicăm toți brațele sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus. Asta e excelent. Cele mai dotate fele, cele mai frumoase doar aici în Costinești. O mulțime de oameni, pentru cei care ne ascultă. Hai și voi la mare, aici la Costinești, o nebunie maximă. Avici Baru Kiss. O DJ Young și Alex. Ahoi! Da. I'm coming for you now. Yeah, right, yeah. I never told you I'd give my life if I could hold you. I'm losing time when I should love you. You are my sun when there's no light. Make it rise, yeah, right. Told you I'd give my life if I could hold you. I'm losing time when I should love you. Ok, hai și băieți aici pe scenă, sunt prea multe fete, nu fac față singur. Hai mai mulți oameni cât zică pe aici, a venit primul. Hai încă cel puțin 5. Adunăm aici la Beach Bar Summer Kids cu DJ Young and Olix. I give my life if I could hold you. I'm losing time when I should. energie aici la microfonul meu, să ne auzim. DJs, urmează Never Be Alone, piesa voastră preferată pe 2011. O cântăm împreună, da? Hai că vreau să vă aud cu aia. Cu Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss. Kiss, Kiss. Kiss, Kiss. Kiss, Kiss. Kiss, Kiss. Kiss, Kiss in the mix. With DJ Young and Olix, ahoy! Hai și voi mai aproape, mai aproape. Veniți aici în față, nu vă fie frică. Hai să facem o chestie la maxim aici pe scenă. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss. I'll never be alone. With DJ Young and Olix. I'll never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. Never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. You'll never be alone, Costinești. Hai să faci încălăzie mare, mare! 1, 2, 3, și... The lights a little bit so we can go slow, yeah. And we can be forever. Give me your whole life. We gonna be together every moonlight, yeah. I hold you so tight till morning and the sun will be our moonlight. Vă gândiți și cântăm din nou mai tare, da? Ok? Și vă punem ca să vă arăt toată țara cum se distrează oameni de aici din Costinești, ok? Refrenul ăsta îl cântați mai tare decât noi. Fiți atenți. Hai să batem din palme aici, facem puțină agitație. A venit cineva cu vocea la el la Costinești de aici. Vedem acum. I'll never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I never be alone. Ok, chiar dacă nu se vede la radio, noi încercăm să sărim aici cât mai sus, ok? 2, 3 și... Give me all your love, love, love, love, love. And I give you my... And locuri niciodată. N-o să vă lase DJ Young și Olix aici toată vara. O să vă țin doar cu muzică bună. Divi Sai DJs a fost pentru voi. Hai să bem o peră rece împreună, ne mai răcorim puțin. Foarte tare, mulțumim frumos, Deep Side DJs, live la Summer Kiss, Kiss in the Mix, live la Cotinești pe scena Summer Kiss. L-am avut pe Răzvan acolo între fete. Continuăm mixul, continuăm nebunia, facem poze și filmulețe le punem pe facebook.com/kissfmromania și pe kissfm.ro, desigur. Eu vreau să-i întreb pe băieți, cum se simt la Cotinești, cum se distrează lumea la mare la noi? Noi am văzut, dar avem nevoie și de părerea lor. Foarte, foarte mișto. E mai bine ca la Monaco, și o spunem din experiență. Am fost și la Cotinești mai bine ca la Monaco, așa că nu... Oh. Aia cu Welcome to Saint-Tropez nu e, nu merge, e mai mișto la Cotinești. Foarte tare, bravo! Welcome to Cotinești! Aplauze clate pentru Deep Side DJs! Mulțumim frumos, băieți! Oh. Continuăm mixul, ce avem, Olix? Măi, cred că avem pauză, acum să vedem ce e domnul Marian. Da, așa să ne uităm, să vedem la București ce zic, avem pauză sau continuăm piesele mixate? Eu zic să facem o pauză, ne întoarcem imediat. Ce voce am, doamne, incredibil. Eu zic după pauză să vorbesc doar eu. Pentru că oricum mâine nu o să mai ai voce deloc. Hai să vedem, domnul Marian, pregătire, pauză. Atenție maximă, zice... avem... Hai să facem pauză, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Toate cuvinte Summer Kiss Kiss in a Mix, încă 3 piese mixate înainte de ora 5. Am revenit în direct aici de pe plaja din Cotinești, de la din Beach Barul Kiss FM, unde i-am avut pe Deep Side DJs live. Băieți, încă fac poze cu lumea. A, nu mai fac, gata, sunt în spatele meu. Au făcut pe timpul reclamelor o grămadă de poze cu toată lumea de aici de pe plajă. Iar pozele cu noi o să le găsiți pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Jennifer Lopez chiar acum, imediat Raluca, Out of Your Business și Alexandra Stan cu Get Back ASAP. DJ Young și Olix împreună cu voi live până la ora 18. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Kiss Kiss Remix, 16:53, suntem live din Căsinești până la ora 18. Încheiem okay, prima oră de transmisie de astăzi, de mix, de dedicații, de trupe invitate, Deepside DJs au fost cu noi astăzi pe scena Summer Kiss Live, cu multă lume aici. O gașcă foarte mare, o să vedeți pozele pe site-ul kissfm.ro. Îi salutăm pe cei care sunt pe Facebook, foarte activi acolo, facebook.com/kissfmromania. Avem un număr foarte mare de like-uri acolo, ia să vedem, 379.112 erau mai devreme. Da, ne apropiem cu pașii peste 380.000, îi facem în curând, cu siguranță se întâmplă la Summer Kiss. După pauză, intrăm în ora a doua de astăzi, live din Costinești, și vă spunem unde ne întâlnim în weekend, evenimentele pe care le avem în acest weekend. Eu și piesa am pus pentru cei de pe plajă, cei de acasă o să aibă parte de câteva minuțele de reclame, iar la 5 mix, DJ Xolix revine alături de voi, exact cum am zis. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh. Go! Kiss FM. Summer, summer, summer. Kiss, kiss in the mix. In the mix. Summer, in the mix. In the mix. Summer, summer, summer. Kiss, kiss in the mix, live de la Mâncești 2011. Suntem în 4 august, de-abia am început luna august, ne simțim foarte, foarte bine. Suntem în ziua cu numărul 34 aici la Costinești și e ora 5 mix, salutare de la Costinești! Mixuri, hituri, dedicații de pe plajă pentru cei de acasă. Avem foarte, foarte mulți artiști invitați. Azi am avut Deepside DJs, puțin mai încolo ne întâlnim cu alte trupe. Pregătiți-vă, i avem și pe Sasha Lopez și Alexandru Black aici cu noi, petrec împreună cu noi la Beach Bar. S-au trezit și ei, bună dimineața încă o dată. Hai să continuăm mixul, Connector, Ring the Alarm, chiar acum, imediat Dr. Cucio și un mashup la... La tarde se-a pus-o triste. Plus Don Omar și Lucenzo. Danza cu Duro. Hai să Costinești, live, în toată țara, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoy! Party people, here we go! Kiss, kiss, in the mix, DJ Am. Summertime coming, rapping on and on and on. Yeah. Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live de la soare, live de la distracție în toată țara. Ne ascultă 3 milioane de oameni, Olix și DJ Young împreună cu voi. Partidul Kiss FM are o mică modificare în acest weekend, o întorsătură, ca să zicem așa. Domnul Dani e plecat, o să fie și Olix plecat în weekend. Și totuși, o să avem așa vineri, ne vedem în Yacht Club din Eforie Nord. DJ Young la microfon, Olix la butoane. Iar sâmbătă, asta se va întâmpla vineri, adică de la ora 1 în direct pe Kiss FM. Iar sâmbătă, DJ Young la microfon, live pe Kiss, toată și? Noaptea de la 4. Da, ești? Și la butoane? La butoane o să aflăm. A, o să aflăm. Surpriză. Ok, poate să fie tot DJ Young dacă vrea. Stai să-l întreb, auzi, Ovidiu, vrei? Da, da, e ok, da. Sâmbătă o să fim în Club Megalos Magala, Mamaia, acolo să fii tu, de fapt, eu o să fiu în Timișoara, la o nuntă, o să joc acolo, ora. E foarte bine, pentru că azi e joi, e weekend la noi, Olix oricum rămâne fără voce mâine. Așa încât am să țin locul colegului Dan Fințescu la partidul Kiss FM. Vineri, ziceam, în Yacht Club și sâmbătă în Megalos Mamaia. Avem Narcotic Sound și Christian D. Dansa Bonita imediat. Ne întâlnim chiar acum cu Lucky Man. Lucky Man Project Pumpin, o piesă foarte tare pentru vara asta, pe care cu siguranță o să o auzim și la toamnă. Și v-am pregătit-o și pe Aisa cu Sweet Embrace. Aisa care a filmat un videoclip ieri, astăzi se montează. Videoclipul apare foarte, foarte repede, e foarte cântată. O să auzim mai multe detalii săptămâna viitoare. Sweet Embrace vine imediat. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night.

Kiss in the Mix, Aisa, piesă nouă, Sweet Embrace. Săptămâna viitoare avem și videoclipul gata, s-a filmat ieri, abia așteptăm. Hai să luăm dedicații pe plajă aici, la Summer Kiss. Avem câteva strânse deja. O dedicație pentru Codrin din Pașcani, Iași, 16 ani, cel mai bun băiat, spune o doamnă, cred că era mama lui. Pentru Gașca Madigiani, ce se pregătește de o mega petrecere sâmbătă, wow, de la Bodo, de aici din Beach Barul Kiss FM. Din partea lui Jales și Bong pentru Cap cu mesajul: Georgiana, am să îți cumpăr o pungă de geleuri din banii de la mare. De la Pepi, Diana, Dan și Cristina pentru Podarul, îți așteptăm la Costinești. Hai că e mega distracție aici. Așa e, într-adevăr, foarte, foarte multă lume. Ne distrăm la maxim, suntem pe scena Summer Kiss. Avem două găști întotdeauna. Una e pe scenă, alta este între scenă și beach bar. Eu zic să mai încercăm așa o gălăgie până începe piesa cu fetele care stau pe scenă acolo. Atenție aici, Gașca Summer Kiss. Ne ascultă o țară întreagă. Hey, foarte bine acolo. Hai să continuăm mixul. Ce piese avem? Avem două piese foarte, foarte tari. Smiley, chiar acum, Dream Girl, Radio Killer Remix. Și apoi un remix Nonos pentru Juanes. Tengo la camisa nera. Tengo la camisa nera. Live de la mare, live de la Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Kiss Kiss in a Mix până la 1 septembrie suntem aici. Așa că cei care vin pe la mare trebuie neapărat să ne facă o vizită. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi. Nu, nu, fii atent cu vocea asta. Ahoi. Tu mâine nu mai vorbești, gata. Nu, bag pastile, bag ceaiuri, spray-uri. Hai să lăsăm piesa. soy la papa. Solo yo líder. Yes. El máximo líder. Tengo la camisa nera. Live de pe plajă, live din Costinești. Pauză scurtă acum, Marian Boba o să aibă un concurs în câteva clipe în studioul central din București pentru cei din țară, dar noi revenim imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Love the summertime. I love it. Playing the hits all summer long. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss, Kiss in the Mix, live din Costinești, Party People, Gașca din fața beach barului. Olix și DJ Young împreună cu voi, ne distrăm la maxim, am avut Deep Side DJs acum o oră, au cântat, au făcut aici baie de mulțime. Ne-au vizitat și Sasha Lopez împreună cu Ale Black, în curând o să avem o piesă nouă de la ei, în vreo două săptămâni așa. Până asta... atunci au venit, au făcut poze cu toată lumea aici la beach barul Kiss FM. Asta pentru că artiștii care lansează piese pentru toamnă vin să le lanseze încă de la mijlocul lunii august aici la Beach Barul Kiss FM. Avem 10 minute, atât avem să stăm în direct, dar până atunci hai să ne urcăm la etaj, tot mai sus. Da, Ghesto și Moga sau de Moga, tot mai sus. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Gașca Gălăgie. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sar sus, sus, sus. Mai sus, tot mai sus, tot mai, mai sus.

before. I find in you the strength to carry on. You love the only thing that makes me strong. Misiunea de astăzi, dar noi continuăm petrecerea aici pe plajă. A fost ultima zi de transmisie pentru Olix, pentru că mâine, cel puțin și în weekend, o să mai aibă voce. Îl auzim din nou luni. Hai mă, că o repar până mâine, mă tratez până mâine. Da, știi faza aia cu ouă crud, da? E foarte bună, să știi, e beton. Nu e. Azi a fost joi, dacă e joi, e weekend la noi, mâine o să fie... Weekend de ieri! Ne auzim de la 4 la 6, live de la Mare, live de la Costinești. Colegul Marian Boba zice să beau apă din mare. Nu știu dacă ajută. Poate niște alge, așa, stecmirea cu... Nu e bună sărată, să știi. Trebuie să fie un nou, pe bune. Chiar așa e, pentru voce, ăștia care câtă s-au vorbesc. Da? O să încerc mâine la micul dejun, un nou, așa, direct. Îi mulțumim lui Marian Boba, el a fost alături de noi în regia tehnică acolo în studioul din București. Ne auzim mâine, să aveți o super seară. Noi continuăm aici petrecerea, mergem la o baie, stăm la o plajă, stăm pe șezlong, desigur, o bere rece. Și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hit music all day. On it. Kiss FM.